بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ما زلنا في العنصر الثالث، وهو منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. بعد تكيوا katika kipengele cha tatu ambacho kinazungumzia njia ya upokeaji wa dini na utoaji wa dalili kwa watu wa ahlu sunnati wal jamaa au watu wa sunni au watu wa salafi au watu wa ahlu al-athar au watu wa firqatu najia. Yote haya ni majina na sifa ambazo zimethibiti kutoka katika sunna sahihi na katika athari za wema waliotangulia juu ya kuitwa watu kwa majina haya na kwa sifa hizi, wakiwa wamemathil, wameufananisha Uislamu sahihi, watu ambao wameshikamana na Uislamu sahihi aliokuwa nao Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fanas'alullah al-karima rabbal arsh al-azim an yuthabbitana ala hadha al-manhaj al-qawim wa la hadha sirat mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika manhaji hii iliyo madhubuti na katika njia hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, njia ya wale walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Na tuliona katika muhadhara wetu uliopita, tukaishia katika kipengele cha taklidi. Taklidi maana yake ni wenye kuigiza, watu wenye kuigiza. taklidi ni mtu kulazim, mtu ambaye kishabalighe akalazim katika hukumu za kisheria madhehebu maalumu ya mtu ambaye si hoja katika kauli yake kwa dhati ya ile kauli. Kwa dhati yake yule mtu kauli zake sio hujja, lakini yeye akazishika zile kauli zake na kufanya ndio mwelekeo wake katika sheria. Au kwa maana nyingine twasema taklidi ni mtu kukubali kauli ya mtu msemaji ambaye mtu huyo anamkubali pasina kuijua dalili aliyotumia, au anarejea kwenye kauli ya mtu huyo ambaye yule mtu sio hujja kwa yale aliyoyasema, maana kauli yake mwenyewe sio hujja. Huyo anaitwa ni mtu ana taklidi. Lakini taklidi pia tukaona kwamba imegawanyika katika sehemu mbili, taklidi ambayo ni mubaha na taklidi ambayo ni mamnuu madhmum. Tukaona kwamba taklidi ambayo ni mubaha ni mtu ambaye ni ami, ambaye hajui njia ya kuchukua hukumu za kisheria na anashindwa pia vile vile kuzipata vizuri hukumu hizo, haimwezekani kwake kuzifahamu dalili za kisheria. Lakini mtu huyo pamoja kuwa na hali kama hii haimzuilii yeye kumuomba dalili yule anayemueleza masala ya dini, kwamba masala hii ambayo wewe unataka mimi niifanye ni ipi dalili yake. Kutokuwa kutokujua kwake dalili hakumfanyi yeye kutokuuliza dalili, kwa sababu katika haki yake ni kuwa na ithibati nzuri na kuwa na uhakika juu ya jambo lake la dini ambalo anamwabudia Allah tabaraka wa taala. Na hii ndiyo tabia wamejengeka kwayo shabab wa ahlu sunnati wal jamaa, kila masala wanauliza dalili na kila masala wanaomba kujua dalili, hata kama hawatakuwa na uwezo wa kuisoma, lakini nafsi zao hazipati utulivu katika jambo ila baada ya kusikia dalili imesomwa. Hivyo ni watu hawahami katika masala ila kwa dalili, wala hawaingii katika masala ila kwa dalili. Hii ndio taklidi mubaha ambayo mtu ambaye ni ami muislamu wa kawaida anatakiwa aishi katika mtazamo huo. Akikwambia shekhe fanye hivyo, sawa, naam, lakini je, kuna hujja katika hilo? Kuna dalili ya kufanya hivyo? Naam, dalili ipo, amesema mtume, amesema Allah, amesema fulani katika sahaba fulani alifanya. Basi nafsi yake natulia na ingia katika jambo kulifanya. Lakini ya ukiambiwa fanya, sikasema shekhe bwana, basi atajijua mwenyewe kama ni halali kama ni haram madhambi yake. La, watu wa sunna hawako hivyo. Kwa hivyo ma taklidi sehemu ya kwanza ni taklidi mubaha ambayo to hii nimeizungumza kwa mukhtasari mdogo, na taklidi madhmumu ambayo ni mamnui imezuiliwa ni mtu kumuigiliza mtu muhayyan pasina kujua dalili yake katika wanachuoni. Midamu tu yeye basi kashampenda, kashamkubali, kashamfuata, basi yeye kamfanya huyo huyo mmoja ndio atakuwa shekhe wake, na huyo huyo mmoja ndio atachukua dini kutoka kwake, na huyo huyo mmoja ndiye atakayemtosheleza. Na anaona kwamba hakuna haki inaweza kupatikana kwa mtu mwingine zaidi ya yule shekhe wake pasina kujua dalili. Yani kaweka msimamo huo pasina kujua dalili yoyote wala pasina kuwepo na hujja yoyote, na akawa hatoki katika kauli ya shekhe wake hata kama itathibiti kinyume cha kauli ya shekhe wake kwa shekhe mwingine. Hii ni taklidi iliyokatazwa na wanawachuoni wote, na imekatazwa na sheria ya dini watu kuna taklidi mbaya kama hii, taklidi pasina kujua dalili iliyotumika kwa wale wanawachuoni katika masala waliozungumza kuna kwa masaili za dini. Na wewe hata kama watakuwa wamekosea, basi haukubali kupata kauli nyingine itakayokuwa imepatiwa. Mieleweka vizuri sijui? Au mieleweka vizuri? Hii ndio taklidi mamnuu. Tasa mtu kama atakuwa ni mukallidi, yeye kazi yake ni kufuata, basi yeye atakuwa si tena mtu wa kutoa fatwa katika dini, kwa sababu katika fatwa za dini sharti yake ni ilmu. Na wewe ni mukallidi, umeshamfanya shekhe wako kwa ndo dalili yako. Shekhe ukimuona kavaa isbali na wewe wavaa isbali, ukiulizwa sasa mbona shekhe kavaa, shekhe ukimuona kafanya kadhaa na wewe wafanya, ukiuliza mbona shekhe fulani kafanya, basi wewe umekuwa dalili yako ni shekhe fulani tu. Hili ndio tatizo na hili taklidi iliyokatazwa katika dini. Leo biauni Allah Taala wa tawfiqihi wa minnihi alaina, tutaendelea na kumalizia katika kipengele hichi ambayo watu wa ahlu sunnati wal jamaa yakuluna, miongoni mwa misemo yao na itikadi zao na misimamo yao, anna alfiqha fi dini la yatimu wala yastakimu illa biilmin wal amali maa. Wanaitakidi watu wa ahlu sunnati wal jamaa, na ndivyo wanavyosema kwamba elimu ya fiqhi katika dini na mtu kuwa na fiqhi katika dini, jambo hilo haliwezi kutimia kwa yoyote, wala hasimami jambo hilo, halisimami pasina elimu. Tafakuhu katika dini haipatikani pasina elimu na matendo, vyote viende sambamba, elimu yako na matendo yako yaende sambamba pamoja. Faman hasala ilman kathira walam ya'mal bihi أو لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعمل بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس بفقيه. mtu yoyote ambaye atakuwa amesoma sana, akapata degree moja, akapata degree mbili, akapata degree tatu, ama na diploma, ama sio na shahada gani, almuhimu mtu akusanye shahada anazozijua yeye na isome elimu anayojua yeye, halafu akawa mtu huyo haifanyi kazi ile elimu, wala mtu huyo akawa haongoki kwa muongozo wa mtume, mtume kaongoza hivi yeye waenda kinyume, ama akawa mtu huyo pia hazifanyi kazi sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa watu wa ahlu sunna mtu huyo laisa bifaqihin, mtu huyo laisa bifaqihin, mtu huyo sio faqihi katika dini, si mtambuzi wa dini, yani hatambuliki mtambuzi wa dini kwamba kasoma Madina, kasoma Sudani, kasoma Malaysia, kasoma Kenya, kasoma Tanzania, kasoma Burundi, kasoma wapi, hatambuliki kwa hilo. Anatambulika mtu ni msomi faqihi wa dini kwa yeye kufanyia kazi yale aliyosoma, akauona muongozo wa mtume akashikamana nao, akaziona sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akafungamana nazo pamoja, huyo atatambulika kuwa ni faqih. Mfahamika kipengele hicho? Kwa sio kutuambia eh wewe umesoma mpaka wapi, umesoma mpaka wapi, maana yake nini? Umesoma, umesoma ibtidai, umesoma thanawi, umesoma mutawasita, umesoma jamia, tusoma mpaka kiwango gani umefika? Si nimesoma nikajua dini. Nimesoma nikajua dini. Niulize nimesoma nini na nini na nini? Mimi nitakwambia. Nimesoma Qur'ani, nimesoma fiqhi, nimesoma hadithi, eh? Nimesoma sira, nimesoma usul al-fiqhi, nimesoma nahwu, nimesoma mustalah, nimesoma kadha. Nitakwambia. Ukiniuliza vitabu nilivyosoma nitakwambia, kitabu fulani, kitabu fulani. Nitakutajia vyote nitakutajia. Ama ukiniuliza umesoma thanawi, umesoma mutawasita, umesoma jamia, au umepata PhD, hala la yukuni minjuhi, hii haishibishi, haitoshelezi mimi. Na ama mtu atakuwa kasoma basi mpaka yuko na PhD doctor fulani, lakini anaonekana doctor huyu, doctor ndo mgonjwa, basi sisi hatumtambui kama huyu ni faqihi katika dini. Simuleweka vizuri. Na? Tayyib. لأن النصوص الكتاب والسنة كسباب دليل الكتاب والسنة تؤكد وجوبه زنة اليمكاز ولزيمة ربط العلم بالعمل كفنغمانيشا باموجة علم ونمتينو. نصوص الكتاب والسنة زنة ونيشا كتلية ولزيمة وكفنغمانيشا باموجة علم ونمتينو ومسومة وتيندا. والتحذير na zinaonekana dalili za kitabu na sunna zinatahadharisha, alfaslu bainahuma, kupambanua baina elimu na matendo. Qala tabaraka wa taala, anasema Allah jalla jalalu, atamuruna an-nasa bilbirri, hivi ninyi mwaamrisha watu kuyafanya mema, watansauna anfusakum, halafu mwazisahau nafsi zenu. Nini muamrisha watu mazuri, halafu nini hamyatendi? Wa antum tatluna alkitaba, nani mwasoma kitabu cha Allah, mwasoma sunna, soma Qur'ani, afala taqilun, hivi hamzingati? Hamna akili nyie? Inakuwaje wewe waonekana kwamba ndio dai wasimama kulingania watu haki, kisha wewe waonekana waenda kinyume na haki? Kwa Qur'ani inakadusha, haviendi vikaachana elimu na matendo, vinakwenda pamoja sambamba, vimeshikana pamoja elimu na matendo. Na zipo akwali nyingi za ahlul ilmi katika mlango huu, lakini kwa kuchelea kurefusha mambo basi hatukuziweka kauli hizi. Meleka vizuri. Ama ile kauli kwamba kumuona mtu kasoma mathalan ametoka Kuwait, yuko na master, manake yuko na degree mbili, amerudi kwao Tabora hapa, akafika hapa Tabora kaonekana yeye ndo anaongoza kwa kunyoa ndevu. Al hadha faqih am jahil? Hadha jahil maridun. Huyu mgonjwa vipi atawaponya wagonjwa wakati yeye mgonjwa? Meleka ajeleka vizuri. Maana wewe ndo daktari wenye kuzitibu nyoyo za watu wagonjwa. Wewe unakuja kupanda mbele ya mimbari ya mtume uchomekea mkanda nje, kipara cheupe, kidevu cheupe, tai laninginia, sema wewe unatakiwa uende kanisani, sio hapa msikitini. Mimbari ya mtume haichezewi na tai hapa. Mimbari ya mtume inachezewa na sunna. Vipi wewe unaonekana umesoma uko mbali na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vipi wewe unaonekana umesoma uko mbali na sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kesha ukiambiwa wasema kwani uliona kufuga ndevu ndio sunna? Ama uliona kwamba uliona kuvaa nguo fupi ndio sunna? Sio, tuliona, tumesoma. Hatukuona sisi. Tumesoma. Na sisi hatuoni kama ni sunna, sisi tunaona ni wajibu. Na wewe kutokufanya ni kosa kubwa zaidi kuliko makosa mengine. Chimeleka vizuri. Mm. Manake wewe ukisimama hapa mbele ni kiigizo. Yaweza kuwa watu wakapotea kwa suruali yako tu. Uwe mkanda wako watu wanavyoangalia wakajua, ah, kumbe kufunga mkanda ukachomekea ndio sunna, eh? Kesho ukaona wale wote waliokuwa wanavaa mavazi ya Kiislamu, ya shiari ya Kiislamu, wakidhihirisha sura ya Uislamu, wote wamehamia kwenye Punjabi. Hawa wamehamia kwenye majinzi kwa sababu tu ya shekhe aliyetoka Malaysia akaja akavaa mkanda nje. Sasa wewe umesoma kama fulani? Fulani sio mchezo shekhe. Dokta. Sasa dokta ananyoa kidevu chake, dokta gani? Labda atakuwa nesi, sio dokta. Tayeb. Kwa elimu na matendo vinaenda sambamba, haviachani. Tumefahamiana vizuri. Na wa ahlu sunnati wal jamaa, na pia watu wa ahlu sunna wal jamaa, watu wa sunni, yarawna wujuba talabi ilmi annafi', wanaona kwamba ni lazima, na wanaitakidi kuwa ni lazima, sio hiari yako, ni lazima utafute elimu iliyokuwa na manufaa. Lazima usome. Unaweza usome na huwezi usome, hivyo hivyo na kigugumizi chako soma. Hivyo hivyo na kwamba wewe labda tamko herufi zingine uzijui, soma. Huna mambo ya kuacha kusoma. Elimu ambayo ndio ilmu nafi, alladhi ya'rifu bihi al-insanu rabbahu wa dinahu wa nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Elimu ambayo ni sababu ya kumfanya mtu aweze kujua mula wake ni nani, aweze kujua dini yake yafundisha nini, aweze kujua nini wajibu wa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwezi ukajua wewe ukamjua mula wako bila kusoma. Huwezi ukajua dini yako bila kusoma. Huwezi ukamjua mtume wako bila kusoma. Hiyo ndio elimu ya manufaa. Elimu ambayo yaarif bihi kaifa yaabudu rabba. Elimu ambayo itamfanya mtu ajue vipi mtu atamwabudu mula wake. Unaabudu vipi? Sijakuwa kichekesho msikitini. Kila ukiingia wewe msikitini watu wacheka tu. Hao hamuonaji watu kama hao. Kila ukiingia watu wanacheka tu. Maki wewe wachekesha watu tu msikitini. Kwa sababu ya kutokusoma kwako. Na wewe ndio shekhi wa mtaa sasa. Ukisoma Qur'ani watu wote wacheka. Sasa wale wakubwa wenzako wacheki kwa sababu wao pia hawajui. Watoto wa madrasa ndio wanacheka. Kupeshia juu kusoma Qur'ani. Eh? Watoto wa madrasa wanajua. Watoto vidogo vidogo vile. Na vimsikia Sheikh anasalisha vinaanza kucheka huko nyuma. Wa Sheikh anakosea kusoma Qur'ani. Ufahamiana vizuri. Tayeb. Wayaksibu ridahu, na vipi mtu ataweza kuzipata radhi za Allah? Utazichuma vipi radhi za Allah kwamba Allah apenda hivi, Allah apendi hivi, tumefundisha hivi, tumekataza hivi, dini yetu iko hivi, dini yetu iko, utajua vipi bila kusoma? Kwa hiyo ni lazima usome elimu ambayo itakufanya wewe uweze kuabudu kwa utulivu, uwe na hakika na ibada zako. Usiwe leo waonekana waabudu hivi, kesho waonekana unaabudu vingine. La. Wakaifa yatajannabu sakhtahu, na vipi mtu aweze kujitenga mbali na chuki za Allah tabarak wa taala. Siku moja tumekwenda kuoa mahala, shekhe wa eneo lile akawa anatoa mawaidha. Wale mabwana wakamwambia, sisi tumekuja na mgeni, sisi tunaomba apewe nafasi ya kutoa mawaidha. Akamwambia hapana, tulishampanga shekhe wetu, shekhe wa hapa huwa hatanguliwi na shekhe mwingine. Basi ile shekhe aliposimama akasimama akasema, mwajua mtume alipoingia Madina alipokelewa kwa dufu. Sasa zile dufu ndo zimepanda, teknolojia imeongezeka. Loho mziki mnaoona. Ni ile dufu, teknolojia ndo iliongezeka. Kwa hiyo tunasema mziki pigeni. Ila msipigi sana. Watu wanafurahi. Lakini kwa sababu ni kijijini, ndio shekhe wao yule. Baadaye nikamtafuta. Mshe, hivi imekuwaje ufananishe ile dufu walio mtume ambao aliwaruhusu watu wanawake wapige, umefananisha na huu muziki vipi? Ah, kwa sababu ya sauti. Sauti ile ngoma. Kambe unafahamu kama muziki ni haramu? Hamisifahamu. Basi mziki ni haramu. Kampa dalili ya kwanza, kampa ya pili, kampa ya tatu. Sasa nenda akawaambia. Pale wajaondoka watu. Unajua cha kufanya? Anambia sasa sikiliza. Twende mimi na wewe. Alafu mimi nitakuruhusu wewe useme. Mimi nitawaambia jamani, nyamazeni msilizeni shekhe. Nikamwambia ah, wewe ndio uliwaruhusu. Wewe unatakiwa ukawaambie waache. Kwamba jamani nilikosea, ni haramu. Alichokifanya yule bwana, si watu wakaanza kuongezeka, tulikuwa wawili pembeni, watu wakaja mmoja, akaongezeka wa pili, akaongezeka wa tatu. Yule bwana aligeuka tu pale, akachukua basikeli yake huyo, akawahi. Akaondoka zake akaenda. Sasa mnaambia mzigo wa madhambi wa huyu mtu utakuwaje? Wale watu pale kijijini wataacha lini kucheza muziki na kupiga ngoma za asili? Wamepanga foleni ya mzunguko, wanawake na wanaume wacheza ngoma. Nasema ni sherehe hii ya harusi, inafaa. Hata mtume si alipokelewa na bibi harusi anapokelewa pia. Haya ni matatizo ya kutokuwa na elimu, kutokusoma. Halafu bahati mbaya kwenye kijiji yeye ndo mshehe sasa. Tukaambiwa toka kile kijiji cha ngapi kuja kufungisha ndoa huko. Yeye peke yake ndo afungisha ndoa zote pale kijijini. Na lazima wamwite yeye ndo shehe wao pale. Haya ni matatizo makubwa, na hii ni dhima makubwa anabeba huyu mtu. Na hawa wako wengi sana mjini kwetu. Hicho kijiji wala upande gari ndio kwa baiskeli tu hapa kidogo. Safi. Masagara tu hapa kidogo. Tembea. Na shekhi kila siku namuonaga mjini hapa. Sio mjinga wa hivyo kwamba ukimuona mjini unaweza kusema ni mjinga wa hivyo. Lakini ndio mjinga. Hilo ni balaa, hili ni balaa kubwa sana, na hawa tuna wengi sana. Sasa watu wa Sunni au Ahlu Sunna wamfungamanisha kwamba lazima mtu asome elimu ya kumfahamu Mola wao. Ajue namna ya kumwabudu Mola wake, awe na utulivu katika ibada zake. Kwa lazima asome dini. Lianna alilma imamu alamal. Kwa sababu elimu ndio kiongozi, ndio imamu wa matendo. Elimu ndio imamu wa matendo. Wal amalu la yasihu illa bil ilmi sahih. Na amali ya mtu haiwezi kusihi pasina elimu sahihi. Amali ya mtu haiwezi kusihi pasina elimu sahihi. Kwa lazima usome elimu sahihi. Na siku zote Allah anasema tabaraka wa taala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Waambie Muhammad, hivi wanalingana waliosoma na ambao hawajasoma? Wanalingana wenye kujua na wasiojua? Haiwezekani wakalingana wanaojua na wasiojua. Ah? Tufahamiane sawa sawa. Sasa sisi Waislamu ibada yetu lazima tuijue. Yaani wewe lazima uje kuswali, vitenguzi vya swala, masharti ya swala, sunna za swala, wajibu za swala, nguzo za swala. Simeleka vizuri. Kwa sababu swala ya kwako usipojua atakujulia nani? Mara wewe waswali ushakosea moja katika vitenguzi vya swala kimekutokea. Wewe hujui, waendelea zako kuswali tu. Alafu unaswali hivyo kama miaka 20, 30. Unaswali swala gani sasa? Alafu wasema mimi nikifika Allah atanisamehe tu. Kwa sababu kesha ziona juhudi zangu. Sasa juhudi za ujinga, juhudi gani hizo? Hakuna juhudi za hivyo katika dini yetu ya Kiislamu. Lazima ujue swala yako. Tufahamiane vizuri. Lakini swala simpa maimamu ndio tushikie swala zetu. Msikiti mzima hawajui kusoma, wote hawajui. Anayajulia kusomea imamu. Imamu ndio anayewasomea wao. Kwa hiyo wao kazi yao ni kusikiliza tu. Allahu Akbar, wanaenda. Subhanallahi walhamdulillah, wanainuka. Allahu Akbar, wanaenda. Hawajui zaidi ya kwenda na kurudi. Kwa nini? Mbona madukani umekaa nayo yeye? Na pesa zenu mmezificha kwenye mifuko yenu? Mbona mjampa imamu akushikieni pesa zenu? Dini yenyewe, imamu atushikie dini yetu hii. Ukitupoteza bwana, madhambi ya kwako. Ah. Pesa zikipotea haiwezekani. Haziwezi kupotea. Ila dini ipotee. Tunasema, "Haa mashekhe ndio watakaokuwa kuni motoni hawa." Hawa mashekhe wenyewe ndio wataanza kuingia fasi kusafatia. Wasi yenyewe akiwa kuni wote watakuwa sufuria, utakuwa mboga, utapikwa wewe sasa. Kwa hiyo hakuna salama. Sasa dini yetu haiko hivyo, kwa hiyo hawalingani wenye kujua na wasiojua. Na ujinga sifa ambayo kila mmoja haitaki. Hakuna mtu anakubali sifa ya ujinga. Hata kiwa mjinga akubali. Ni kweli hajui, mjinga. Usimute mjinga lakini. Sawa. Haipendi. Sifa isiyopendwa kwa nini watu wawe nayo? Wakadhalika yajibu taallumu alilma, pia inawajibika watu kusoma elimu, wanashrihi na kuitambaza, kuisambaza elimu. Soma kasomeshe. Sio lazima ukaanzie msikitini, waweza ukasoma, ukaanzia kwa mkeo na mtoto wako. Waza kumfundisha mke wako alifu b t, kimaliza alifu fatha jim fatha, kimaliza alfathatani kasratani dhammatani, kimaliza alhamdulillah. Sasa mke wako naye hajua kusoma mstari mzima kwa Kiarabu, hajua kuandika kwa Kiarabu. So mpaka nawe ukafungue madrasa. Madrasa za kuanzia nyumbani kwako kidogo kidogo, lakini soma na ukaitangaza ile elimu. Tufahamiane vizuri. Wa ta'limihi liman la ya'lamuhu, na kumfundisha elimu mtu asiyejua. Wala yahillu alkitmanu shay'in min alilmi as-sahih, wala haifai kuficha chochote katika elimu sahihi. Usifiche elimu sahihi, itangaze elimu yako. Wa khususan idha su'ila anhu, hasa mtu anapoulizwa swala la dini. Kwa kila mmoja akisoma na kila mmoja akaenda akafundisha, walillahi alhamdu, ujinga utakwenda unafungua kwa kasi. Kila mmoja asome na kila mmoja akafundishe kwa kiwango alichosoma. Walillahi alhamdu, umesoma vitabu viwili vitatu, kafundishe vitabu hivyo. Umesoma Qur'ani na hadithi zako 20, kafundishe Qur'ani yako na hadithi yako 20. Umesoma kumeza juzu amma, kafundishe juzu amma hiyo. Lakini hakikisha unachokifundisha ni sahihi. Usije ukafundisha watu he watamka he. Na he watamka he. Kafundishe vizuri. Msoma kafundishe, msoma kafundishe. Kila mmoja akenda kafundisha, ujinga utapungua. Na Waislamu tutaanza kujitambua sasa. Mizigo itakuwa si mikubwa sana. Leo akifa mtu hapa mpaka shekhe tumtafute, au si? Sasa shekhe yuko wapi? Shekhe kaenda shamba. Maiti atazikwa saa ngapi mpaka shekhe arudi kutoka shamba? Maana yake ndio anajua ataosha maiti yeye. Asipokuepo kuosha maiti ataosha nani? Wote hamjui. Kuzika hamjui, kuosha maiti hamjui, kukata sanda hamjui, kumzika maiti hamjui, na kila siku mwenda makaburini hamjui. Kwa nini? Nyie hamjajiulize? Tunaendelea kila siku kuzika. Alafu asikia tu watangaziana. Sasa atasoma nani kitabu? Kitabu gani kinasoma makaburini? Kuna kitabu cha kusoma makaburini? Sinidua tu Allahumma kufila warhamu Allahumma thabitu fil qawli thabit. Kila mmoja aseme. Nyiwa hamwezi kusema. Haa, tunatafuta shehe wa kutoa mawaidha. Yani, kama nyote hamjui simuondoke zenu. Meleweka vizuri. Hakuna haja ya kumsubiri shekhe, mtoto anataka kuolewa mpaka shekhe aje. Akitaka kuoa mpaka shekhe aje. Kwani shekhe ndio walio ndoa? Sasa hii ndio wazoeza mashekhe hilo na wenyewe wakawa wakiitwa pesa. Hawaji bure. Bure hawaji. Sasa watu walipoanza kusikia kuna sunna wakiombwa wale sasa dini inauzwa sasa. Qur'ani inauzwa sasa. Muda wake ndio unauzwa. Siungefanya mwenyewe, wewe ndio baba wa mtoto wako. Ulisikia mtume alimuita shehe gani akamfungisha ndoa? Au ulisikia masahaba wanaita watu waende wakafungishe ndoa za watoto wao? Sio walikuwa wanafungisha wenyewe. Watu wanaarifiwa kwenda kupiga ubwabwa tu basi, halas. Naeleweka vizuri. Kila mmoja lazima ajue, yani mambo lazima uyajue. Mke wako kafa unamuosha mwenyewe. Utaosha huko unalia. Osha hivyo hivyo. Si mkeo. Ndio utamuosha vizuri. Na hofu yako kwa Allah itazidi na kukumbuka kifo kutakuwa karibu zaidi. Mtume alimwambia Aisha, ukifa kabla yangu nitakuosha. Ni mtume akafa kabla ya Aisha. Abu Bakar alimuosha mke wake. Ali ibn Abi Talib alimuosha mke wake. Kwa nini? Wewe muosha mkeo. Sunna hiyo. Hujui za kuosha utaosha vipi? Mmeshanielewa au bado hamjanielewa? Kwa kuna mambo ya lazima uyajue, na ukishayajua unawafundisha na ndugu zako pia, jamaa zako unawafundisha, marafiki zako unawafundisha. Ndio unakaa kwenye biashara yako huku unauza vitu vyako, huku unafanya na dawa pia. Jamaa zako wanakuja na vitabu vyao, majuzu yao, unawafundisha kusoma Qur'ani kidogo kidogo. Kila mmoja akifanya hivyo kwenye biashara yake, si dini itabadilika? Si Uislamu utajitambua, au sio? Najua watu wengi hawana nafasi hii, lakini kila mtu akifanya, ujinga utapungua katika jamii yetu ya Waislamu. Tayyib. Allah tabaraka wa taala anasema innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah ma anzalna min albayyinati wal huda. Hakika wale ambao wanaficha elimu ambayo tumeiteremsha kunako mambo ya wazi na uongofu wa sawa. Min ba'di ma bayyanahu linnas, baada ya kubainisha kwa watu. Wanaficha wao, hawabainishi kwa watu. Na Allah akishateremsha mwongozo, Allah akishateremsha haki, wao hawaitangazi haki. Fil kitabi yaliyobainishwa ndani ya kitabu cha Allah, ulaika la'anuhumullah, watu kama hao wamelaaniwa na Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, na wanalaaniwa na kila mwenye kulani. Kuficha elimu ni dhambi kubwa, kuficha elimu. Na wewe unajua, na wewe umeulizwa, afuanza kupiga piga chenga, maana aliyokuuliza ndio rafiki yako kipenzi, kila siku wala kwake mishkaki. Sasa swali lenyewe lilivyokuja, mzee, watakiwa useme haramu. Sasa utaisemaje ile haramu? Na yeye ndio mwenye kuitenda kila siku. Inabidi waanze kujua. Unajua sio mbaya sana, lakini vipi? Lakini na jamaa ashajua, anakutigisia kichwa, anakusikilizia. Utamwambia haramu, utamwambia nini? Kiwambia haramu pati tena mishkaki wewe. Kwa inabidi ugeuze hivi. Kuna baadhi ya wanachuoni wameruhusu na kuna baadhi wengine wamekataza. Ala, kumbe kuna khilafu Kwa sababu jamaa aliyekuuliza ndio anakupatia mishkaki. Sasa ukisema direct haramu, mishkaki huli tena. Kwa hiyo inabidi umzungushie kwenye khilafu ya wanachuoni huko. Sasa unaweza kuchagua kama upate hao au upate hao. Shachomoka tayari hapo. Sasa wewe unaficha elimu, unapata madhambi kwa hilo. Unafahamiana vizuri? طيب نا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا اسبقوا wale ambao walitubia makosa hayo ya kuficha elimu wakatubia waaslahu na wakaanza kufanya islahi wakatengeneza yale walioharibu katika dini waaslahu wakasulihisha na kusulihisha maana kutengeneza kurekebisha kufanya islahi wabayanu na wakabainisha kwa umma tulifanya tukikosea sawa sawa ni hivi. Sio kwamba tumenunuliwa, hapana. Tulikuwa hatujui, na nyinyi mlikuwa hamjui kama hatujui. Sasa tushajua, hakuna haja ya kubakia na ujinga, lazima tukubainishieni kama tulikuwa hatujui. Hamna bwana, wewe umenunuliwa tu. Mimi nilikuwa sijui. Nieleweka vizuri. Kwa hiyo wabayanu na wakabainisha, faulaika atubu alayhim, hao ndio Allah atakubalia tauba zao, wa ana tawwabur rahim, na mimi Allah ni Mungu kubali tauba na mwenye huruma kwa waja wangu. Kwa hiyo Allah anawataka watu wabainishe na watengeneze wasuluhishe. Waqala ta'ala surah al-Baqara, waqala ta'ala pia Allah akasema, wama kana rabbuka liyahlika al-qura liyuhlika al-qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Na hakuwa Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kuangamiza watu kwa dhulma wanazozifanya, wakati wa ahluha muslihun, na watu wa mji ule ni watu wenye kufanya islahi, wenye ilmu zao, wanawalea watu kwa ilmu zao, wanawalingania watu kwa ilmu zao, wanawafundisha watu kwa ilmu zao, wanawatengenezea watu mambo yao ya dini kwa ilmu zao. Watu kama hawa Allah hawezi kuangamiza wote, hawezi kuangamiza watu hawa. Hakuwa Allah na desturi kama hii. Lakini sasa islahi iko vipi? Maudhu'u ya islah, fa maudhu'u al-islah 'inda ahli sunnati wal jamaa, msingi basi maudhu'u ya kutengeneza umma, maudhu'u ya islahi kwa watu wa ahli sunnati wal jamaa, yabda'u bi islahi al-ibadati lillahi wahdahu la sharika la. Jambo la kwanza ni kuanza kuzifanyia islahi ibada, ni kuanza kuzitengeneza ibada. Watu waabudu vizuri, waabudu kama alivyofundisha Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tufahamiane vizuri. Na ndio maana utaona ugomvi baina ya sunna na bid'a ni mkubwa sana. Kwa nini ugomvi huu ni mkubwa? Kwa sababu islahi ilianziwa na maudhi ya kwanza ya islahi ni kufanya islahi katika ibada, ni kusuluhisha ibada, kuzitengeneza ibada zimeharibiwa. Hapa ukija kutengeneza ibada waanza kuambia, ina maana tangu zamani mashehe wote walikuwa hawajui ha, hii dini mpya hii, kwa sababu tumeanzia kutengeneza nini ibada. Na kwa nini tuanzie kutengeneza ibada? Islahi ianzie katika ibada, kwa sababu tumeumbwa kwa ajili ya kuabudu, na ibilisi kaja kaharibu ibada. Kwa hiyo watu watengenezewe ibada ziwe sawa sawa. Asema Hudhaifa radhiyallahu anhu ibnu al-Yamani, Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu asema, kullu ibadatin lam yata'abba la yata'abbaduha, hada lam yata'abbaduha salat wa likuta la yata'abbadu, rikibisha hiyo ndio kalam. Kullu ibadatin, ibada yoyote ile, lam yataabaduha ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikawa ibada hiyo hawakuyabudu kwayo, hawakutumia kumwabudia Allah ibada hiyo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fala tataabaduha, na wewe usiabudu kwa ibada hiyo. Ibada yoyote ambayo masahaba hawakuabudua, hawakutumia kuabudu, na wewe usifanye nini? Usitumie kuabudu. Kwa nini? Fa innal awwala, kwa sababu wale waliokuwa mwanzo katika Uislamu, lam yad'a lil akhir maqala, hawakuacha sehemu itakuja kumaliziwa na watu wa mwisho. Dini yote waliimaliza. Fattaqullaha ya ma'ashara alqurra, muogopeni Allah yenye wasomi. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, na ipiteni njia ya waliokuwa kabla yenu. Tufahamiane vizuri. Ibada zote walizifanya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibada zote ambazo mtume alikuja kuwafundisha kwa amri ya Allah, masahaba walizifanya. Hakuna ibada waliacha. Na walikuwa na hirsi kubwa, walikuwa na pupa kubwa masahaba. Hivyo kila ibada walikuwa wanaifanya. Midamu ishafundishwa na mtume, maelekezo akaifanya. Sasa ibada, na wewe angalia, ibada yoyote ambayo masahaba hawakuabudu, na wewe usifanye nini? Usiabudu. Mfano maulidi, ibada kongwe hiyo, masahaba waliabudu kwa maulidi ha? Hawakuabudu, na wewe usiabudu. Waliabudu kwa hitma ha? Na wewe usiabudu. Waliabudu kwa 40, na wewe usiabudu. Waliabudu kwa madufu, nao siabudu. Eshi. Tukulaka lale kwa mako. Takifuji hapa sisi. Ameeleza athari hii Ibn Battah katika Ibana. wal ibadatu mafhumiha al amma, na ibada kwa utambulisho wake kwa ujumla. Atadhallul lillah, ni mtu kudhalilika kwa Allah, mahabbatan wa ta'zima, tena akiwa ni mwenye mapenzi na kutukuza. Bifi'li awamirihi, kwa kuyafanya yale yaliyoamrishwa na Allah. Wajtinabi nawahihi, na kuyaacha aliyokatazwa na Allah. Ala alwajhi alladhi ja'at bihi shara'ihi, katika namna ambayo imekuja katika sheria za Allah tabaraka wa ta'ala. Hiyo ndio ibada. Waqala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi nuniyatihi, na amesema al-Imam ibn al-Qayyim katika nuniya, wa ibadatu ar-Rahmanu ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma al-qutbani. Hiyo Rahmanu hapa ya Rahman al-fiyaka hiyo mamduda. Hiyo rekebisho. Wa ibadatu ar-Rahmani, ar-Rahmani haiandiki kwa alif mamduda. Sawa? Na ibada ya Allah tabaraka wa ta'ala kati ya alifu hapo. Ghaatu hubbihi, ni kumpenda Allah upenzi wa hali ya juu. Ni kumpenda Allah mapenzi ya hali ya juu. Ma'adhulli 'abidihi huma al-qutbani. Pamoja na wewe unayependa, basi uwe dhalili kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hizi ndio nguzo mbili za ibada. Huma al-qutbani. Hizi ndio nguzo mbili za ibada. Wa alayhima, na kwenye hizo nguzo mbili, ya kwanza ghayatu hubbi, na ya pili dhulli, kumpenda na kudhalilika. Hizi nguzo mbili, falakul ibadatu dair, ndio mzunguko wa ibada wazungukia humo. Ibada imezunguka katika mapenzi na kudhalilika. Madaruhu ma dara hatta qamat al-qutbani, haijazunguka ibada ikapatikana mpaka hiyo misingi miwili iwe imesimama. Ghayatu hubbi wa ghayatu dhulli, kupenda na kudhalilika kuwepo. Wa madaruhu bil amri, na mzunguko wake basi ni kwa amri. Amara rasulihi, ameamrisha mtume wake Allah tabaraka wa taala. Utaabudu kwa amri aliyoamrisha nani? Mtume. Kwa mafundisho aliyofundisha nani? Mtume. La bil hawa, usiabudu kwa matamanio ya nafsi. La bil hawa wan nafsi wa shaitani, usiabudu kwa matamanio yako na kwa nafsi yako unavyotaka wewe na maelekezo ya shaitani. Usiabudu hivyo, abudu kama alivyoamrisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى, أسمى شيخ الإسلام ابن تيمية كتك مجموع الفتاوى جزء 20 صحيفة 145, وكل قول نينو لولوت لكيليم ينفرد به المتأخر عن المتقدمين, atakuwa mwanachuoni wa sasa amejipwekesha na neno hilo yeye tu, na wale waliomtangulia katika elimu hakuna aliyezungumza. Walam yasbiquhu ilayhi ahad minhum, hakuna yote aliyemtangulia katika wanawachuoni wa mwanzo. Fa innahu yakunu khata'a, bila shaka mtu huyo atakuwa ni mwenye kukosea. Kama qala al-Imam Ahmad ibn Hanbali, kama alivyosema al-Imam Ahmad ibn Hanbali Abu Abdullah, iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam, ole wako chukua tahadhari kuzungumza mambo ya dini halafu huna aliyekutangulia katika elimu hiyo. Nani kakutangulia kukuambia kwa maulidi ni ibada? Nani kakutangulia kukuambia kama maandamano pia ni katika ibada? Nani kakutangulia kukuambia kama kuwazomea viongozi ndio sunna? Nani kakutangulia katika hayo? Ole wako chukua tahadhari kuzungumza katika dini jambo ambalo hauna aliyekutangulia nalo. Tumeelewa vizuri? Waliotangulia sisi ni machachuoni, wachuoni wa kisahaba, wanachuoni wa kitabia, wamechukua elimu kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa idha kana mawdhu' al-islah al-awwal wal asas huwa ibadatullah wa tauhidihi, ikiwa basi msingi wa kwanza na maudhui ya kwanza ya kutengeneza ya islahi, tukitaka kutengeneza jamii, turudishe umma katika njia yake, waislamu warudishiwe hadhi yao, wapate heshima zao, irudi nguvu yao, ikiwa msingi wa kwanza ni kutengeneza ibada na kumpwekesha Allah, huo ndio msingi wa kwanza, sawa, ambao tumeuona hapo nyuma, basi fatariqatul islahi, njia ya kutengeneza huko, yabda'u min alfardi la min almujtama'i, inaanza kwa mtu mmoja mmoja, haianzi kwenye jamii. Naomba tuelewane vizuri. Tunataka tufanye islahi ya mji wa Tabora. Mji ambao umegubikwa na mambo ya uzushi. Sawa sawa. Kama ni miziki iko kwao, kama ni ngoma za mashetani ziko kwao, kama ni mambo ya bid'a yako kwao, kama ni mambo mbalimbali, kama miji mingine ilivyoharibika. Tunapohitaji kufanya islahi katika mji, na wewe ndio ukawa muslimi uliokuja na PhD yako, watakiwa uanze kutengeneza islahi gani? Ibada. Kwanza usitengeneze ibada za watu, sawa sawa. Ibada ndio tumeungwa kwa ajili ya kuabudu. Kwa hiyo ibada zitengenezwe. Na ibada haiwezi kukubalika mpaka iwe na nini? Na tauhidi. Na kinachoharibu tauhidi ni nini? Ni shirki. Kama mfano wa swala haiwezi kubaliwa pasina tahara. Na tahara ikiingiliwa na hadathi imeharibika. Kwa hiyo msingi wa kwanza ni kutengeneza ibada zikae sawa sawa. Aabudiwe Allah peke yake katika tariqa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sasa ikiwa msingi wa kwanza wa islahi ni kutengeneza ibada na kufanya islahi katika ibada na tauhidi, basi mahala pa kuanzia njia ya kufanya hiyo islahi, yabda'u min alfardi, inaanza kwa mtu mmoja mmoja, la min almujtama'i, haianzi kwenye jamii. Mtu mmoja mmoja ni nani? Mimi na wewe. Kwa hiyo wewe ndio uanze kusoma sasa. Ibada ikoje? Iko kadha kadha kadha kadha. Wewe ukijua wamfundisha na yule. Sawa sawa. Maona fardhi inavyoenda. Fardhi inaenda mmoja mmoja. Na kasi ya watu 60 inapungua. Wanakukohoa wanapungua. Kila anapojua mmoja wanapungua, au sio? Ile idadi ya kukohoa inapungua. Idadi inakwenda mshafiki kukohoa kuna pa nini? Kuna kusha. So unasimama, achini kukohoa. Kusomesha husomeshi. Wewe mwenyewe husomi. Uko spidi tu. Unanua kanga, unauza vitenge. Wa spidi tu. Haiendi hivyo. Islahi inatakiwa tunafanya islahi kutengeneza ibada. Na tunazianza ibada kutengeneza kwa mtu mmoja moja. Wewe soma ujue ibada. Mimi naamini wengi wanaofanya ibada hawa na tunaogombana nao hawajui. Naamini kwa 99% wengi hawajui. Na wale mashekhe wao washajua, hawa hawajui. Wakijua hawa hatuombi tena dua sisi. Sasa wabaki hivi hivi wajinga ili tunaombea sisi dua. Kwa sababu dua haziombwi bure bure. Tunaelewana vizuri? Tuko pamoja. Wala min al-hakim wala min ghairihi. Wala islahi haianzi kwa hakimu, kwa kiongozi. Watawala wetu wezi, watawala wetu madhali, hatuanzi huko. Wewe hujapewa mtawala dhalim ila baada ya wewe mwenyewe kuwa dhalim. Wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dhan. Hivyo ndivyo ilivyo. Tunawatawalisha madhalim kwa watu madhalim. Kwa nini mkiwa madhalim lazima mpewe kiongozi dhalim aje kuwanyosha? Na mnanyoshwa kweli, si mchezo. Eh. Mtakomalia kila siku. Tunaonewa. Na bado mtaonewa. Paka mkae sawa sawa kwa Mola wenu kwenye dini yenu. Kwa sababu mmeacha njia. Kwa hiyo hawa tunaoletewa sisi, mara kaja huyu na ya kwake, kaja huyu na ya kwake, hii ni bakora kutoka kwa Allah. Hii bakora tu. Sasa uwezi kuiondoa kwa kukaa hapa kwa mimbari. Fulani laanatullahi alayhi, fulani Allah amlani, afa miguu juu. Ala. Wewe hata akifa miguu juu utakwenda tu. Kwa nini anajua habari ya kufa? Yeye anajua yeye kifa ndio mwisho wa maisha yake, au sio? Kwa hiyo anakajaga tu. Acheza rafu, tutajua mwenyewe huko. Anakamua. Sasa paka mbu wanamkamua, jamaa wana huruma. Maziwa yashaisha mpaka damu yakamuliwa tu. Tatoka tu. Sasa haya hayawezi kutoka mpaka wewe ukubali kukaa sawa sawa. Kwa hiyo islahi haianzi kwenye jamii wala haianzi kwa viongozi. Inaanza kwa mtu mmoja mmoja. Mathala mimi nimejua kuswali. Nimejua ibada ya swala yasimama hivi. Si nitafundisha mke wangu au sio? Tunakuwa wangapi hapo? Wawili. tukajaliwa kupata mtoto wetu wa kike ama wa kiume, tunamfundisha na mtoto wetu, tunako wangapi hao? Watatu, na wewe na mke wako, na mwingine na mke wake, na hivyo tujawa wengi tu bado. Haya, tunaenda mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, mtoto wa bibi, mtoto wa nani, wa baba mdogo. Hatujaongezeka tu. Mkitoka barabarani, mtarudi. Mtaishia jela wote, na hata msomesha mwenzake. Sasa hivi watu wa jihadi hawana mtu wa kuwapa fatwa. Kwa nini hawana mtu wa kuwapa fatwa? Mashehe wao wote washakufa na walitaka wafe. Kwa sababu gani? Njia aliyotumia sio. Jamaa mmoja anaambia habari ya Mwanza juzi, anaambia kwamba wale vijana wa jihadi wote wameshanyua ndevu, wabuza masuruali wote. Vilemba vitupa bali. Waogopa kukamatwa. Sijui wataka jihadi, waogopa nini? Jihadi afanywa kidevu chako. Kaa hivyo hivyo kama mwanaume. Waenda kuchokoza mambo kumbe waogopa mambo. Hili ni tatizo. Sasa njia haiko hivyo. Njia haiendi hivyo. Na ndio maana Mtume akakaa Maka miaka 13 na kina Abu Jahali wanamsumbua. Lakini hauwezi kusikia alifanya maandamano, alipanda kwenye mimbari akawatukana, aligombana nao. Alikuwa anaelimisha tu. Jamaa wanasoma tu, wanasoma tu, wanasoma tu, wanasoma tu. Wewe angalia kama kijana Mus'ab ibn Umairi, mama yake ndio alikuwa tajiri Maka. Mwanamke hodari sio mchezo. Kijana anatembea, watu wote mtaani wamtazama Mus'ab. Nguo zake tofauti na watoto wengine. Viatu vyake tofauti na watoto wengine. Mafuta anayojipaka yeye tofauti na watoto wengine. Mpaka akawa dhulhana tu Quraysh. Harufu nzuri ya Makuraysh. Alipoingia kwenye Uislamu mama akamkatia. Hamna nguo tena, hamna chakula kizuri, hamna mafuta mazuri, hamna maisha mazuri, viki kwenda mbele. Lakini kwa sababu kijana anaivishwa tauhidi, anajua mama ni njia tu inapitia hapa. Mama hatoi. Mama na yeye ni akala, ni mlaji tu kama mimi ninavyokuwa mlafi tu. Kwa hiyo hanifanyi chochote huyu. Mama akamnyima nguo akamwambia ya sawa tu. Kamnyanganya viatu vya sawa tu. Kamfukuza nyumbani ambia sawa tu, hamna shida. Naeleweka vizuri? Musa amekufa, nguo aloivaa mwilini kwake, akifunikwa miguuni, kichwa kinabakia wazi. Akifunikwa kichwani, miguu inabakia wazi. Musa ibn Umair. Kwa sababu ya dini. Na watu wa masahaba walipoambiwa hameni, kuna mtu aliuliza, duka langu ni mwachie nani? Mlee kusikia swali kwenye kisa cha uongo uongo. Walipoambiwa na Mtume, hameni mtoke Maka mwende Madina. Kuna watu walihama kwa miguu. Miguu. Na kuna watu Makuraishi waliwazuia wasiende, wakaambia unataka nini? Si mnajua mali yangu iko mahala fulani, shamba langu liko mahala fulani, nyumba yangu iko mahala fulani. Mnajua? Tunajua. Nendeni mkachukue. Niacheni nende zangu Madina kwa Mtume. Au wanaume hao. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Sasa hawa watengenezwa. Wewe unakaa wapiga kelele tu, "Hai shababu, hai shababu." Nenda sasa kama mwanaume. Oh, bado nina madeni tu, nikimaliza kulipa nitakwenda. Oh, sijapata nauli tu. Nikipata nauli nitakwenda. Utaenda wapi? Wakati waogopa kufa. Alafu wajifanya pigia wenzako kelele tu hapa. Kila saa shababu, hai shababu, hai shababu duni. Majambazi tu alafu wasema shababu, shababu kuna nini? Sasa haya ni matatizo. Watu kukiuka zile tarika, ile njia ya islahi, ni njia gani? Na hivi ndivyo Mtume alivyofanya sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na ndio maana ugomvi wake ukawa mkubwa. Na ugomvi ukianza kuwa mkubwa katika ibada, kwingine kote kwepesi. Mnaelewa? Hivi sisi humu ndani tunaweza kugombana kuhusu kuomba dua humu ndani? Kwa nini hatuwezi kugombana? Tushatengeneza tayari. Kwa hiyo hakuna mtu mwenye matatizo katika ibada, nenda pale juu sasa. Kaambia amna dua, mtatoka mnendaje? Hamtoki. Sasa hilo ndo latengenezwa kwanza. Zatengenezwa ibada zikae sawa sawa katika misingi yake madhubuti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini njia ni mmoja mmoja, wewe usome, mimi nisome, yule asome na yule asome. Na mwalimu asomeshe lillahi. Nimefahamiana vizuri? Na sio kuanza kutukanana. Shehe wa mtaa ni jahili. Atakufukuza msikitini kwake. Utafundishia wapi? Wewe umerudi kwenu, nenda kafundishe wadogo zako na wajomba zako na baba zako. Mimbari yake mwachie mwenyewe, kusalisha kwake mwachie mwenyewe, dua zake mwachie mwenyewe. Wewe mwachie tu, wewe fundisha tu. Alafu utaona. Mmeshanielewa? Tayeb. Wa inna ma kullu al-insani yabda'u bi nafsihi. Bali kila mmoja. Amari jamaa yako. Nifikishie tena. Kila mmoja atakiwa aanze kuitengeneza nafsi yake. Fayuslihuha. Anaitengeneza nafsi yake kwanza yeye. Wa adinaha fa adinaha. Wa adinahu fa adinahu. Alafu nyuma chini yake chini yake. Unajianzia wewe mwenyewe. Unaanza kuimba alifun baun taun thaun mpaka unazoea. Ilikuwa alif inakuwa alifun fatha, inakuwa alifun kasra, alifun dhamma, alfathatani, alfukasratani, dhammatani, alfumadda, alfushadda. Mara alhamdulillah. Sasa wasoma vizuri Qur'ani ndio wanaanza kwa mkeo. Sasa mke wangu nawe anza kuimba be te wau jim, au sio? Na mke wako naye mtoto, خلاص ndio nyumba inakwenda hivyo. Hata mgeni akija kutembea, naenda kutembea kwa kaka, akitoka hapo ajua kutawadha. Akitoka pale anajua kuswali. Ah, alhamdulillah, walinda siko sijui utakusali. Sasa najua dua ya kula, najua dua ya kulala, najua dua ya kuamka, najua dua ya kufanya kadha. Anakumbuka kurudi nyumbani kwako mara ya pili. Kisa nyumba yako akija tu anakumbuka mzee Majuto. Sijui nani, sijui dari, aondoka kaifadhi riziki tu. La, nyumba yako hiyo ni nyumba ya islahi. Umeelewa? Naam, thumma nuslihu anfusana bil ilmi. Halafu namna ya kutengeneza hizo nafsi zetu ni kwa elimu. Sio kwa kupigia na kelele tu, kwa elimu. Bil ilmi sahihi wal amal salih. Tunatengeneza nafsi zetu kwa elimu sahihi na matendo yaliokuwa mema. Wala budda hadha al ilm, lakini pia hiyo elimu yenyewe sio elimu ya kuchukua tu mahala ujibu kutoka wapi. Wala budda hadha al ilm an yakuna ala manhaj al salaf al salih. Iyo elimu yenyewe pia hapana budi, lazima iwe katika chimbuko la njia ya wema waliotangulia. Elimu kala Allah, kala Rasul, kala sahaba. Laisa bitanwihi. Sipo rojo tu. Elimu kala Allah, kala Rasul, kala sahaba. Iyo ndio elimu. Kusoma elimu yao katika manbai hiyo. Faqad rawat Tabarani fi mu'jamihi al-kabir, amepokea Tabarani katika mujamu yake katika namba 1647. عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه قلت أبي ذر الغفار رضي الله عنه ونسيما تركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمتواتشسسم تومي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء نوالا هكونا ندي أنا بيتا أنا بيوزا بوزاك كوني هوا جو يا أنغا ندي سوام جو جورو يولي أو ناني سيكي بيتا بيجي هيفي basi mtume alikuwa akipita ndege asema Abu Dharr yadhkur lana minhu ilma, mtume atuelezea katika yule ndege kufanya hivi, unafanya hivi, unapata elimu hii na hii na hii. Kwa sababu elimu gani nafikiri mpaka elimu ya ndege anapopiga mbawa zake hivi masahabu alikuwa wajua, mtume akawafundisha sallallahu alayhi wasallam. قال كش ابو ذر يكسم فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسمع متومه صلى الله عليه وسلم كتوambia ما بقي شيء يقرب من الجنه hapaja bakia kitu chochote kinakufanya ninyi muwe karibu na kuingia peponi, wayubaidu minan nari, na kuna kufanyeni kuwe mbali na moto, illa waqadhibina lakum, isipokuwa kimebainishwa kwenu. Umeelewa vizuri? Hakuna kinachotukurubisha na pepo ila mtume kafanya nini? Katubainishia. Na hakuna kinachotukurubisha siku ingia motoni ila mtume katubainishia. Kwa hiyo tuko katika baina, tuko wazi. Haya tunayofanya leo yametoka wapi? Hawa masahaba, hawa ndio tutakiwa tuchukue elimu kwao. Wameshiba elimu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wao walipochukua elimu kwa mtume wakawafundisha tabi. Na tabi wakaibeba elimu wakawafundisha tabi'i tabi'in. Na wao wakafundisha mpaka leo elimu bado iko kwenye kafa lake. Ukiitafuta ilmu sahihi iko ndani ya kafa lake lile lile la mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufahamiane vizuri. Hiyo ndio elimu ya kuchukua. Kwa hiyo njia ya islahi ya kwanza, islahi inaanzia wapi? Tunaanza kuslahi ibada. Tunaanza kufanya islahi ya nini? ya ibada kinachoanza kutengenezwa kabla ya kuwatengeneza watu wote wapate mitaji huko msikitini, kwanza watu wajue kuabudu. Umeelewa? Kabla ya kusema oh tugawane mitaji hapa, umaskini uondoke, kila mtu apate kazi, kabla ya kupata kazi kwanza ibada. Ibada zikae sawa sawa, sio kupeana mitaji. Mkipeana mitaji hapa mtafungana tu. Da watu watahama hapa. Watu watahama. Au hamuoni misikiti walipojenga maduka? Kila msikiti walipojenga miradi ya maduka ndio magomvi yamekuwa makubwa misikitini. Kila siku wanapinduana, kamati zinaharibika. Katibu mwizi. Mweka hazina sio kweli. Sijui mambo yuko hivi. Yote haya kwa sababu ya kutafuta nini? Pesa. Hutuba nzuri, pesa zinaingia. Mkifuruga tu anapanda na nyie. Kuna watu wamepewa katibu hapa. Kila kitu wao tu. Hutuba imehamia kwa katibu sababu katibu ameshindana kule ndani. Kamwambie bwana nipatie pesa, katibu kamwambia hapana, nitaandika vipi kwenye kitabu changu? Kwa hiyo pesa haikutoka. Katibu kakasirika anapanda naye kwenye mimba. Na kesho nasikia katibu anatakiwa aondoke. Katibu hafai. Haseni hafai kwa nini? Hafai tu huyu. Tuambie vipi? Kumbe hakukunjulii mkono pembeni. Sasa islahi haianzii kufungua maduka misikitini. Islahi ni watu wasitengeneze kwanza ibada. Na njia ya kutengeneza ibada ni kufanya nini? Kusoma. Sawa jamani? Na kusoma tunaanzia wapi? Kila mmoja ajianzie mwenyewe. Wewe unaanzia halafu unafuatia wa chini yako. Sawa sawa. Lakini elimu yenyewe tunataka tusome ni elimu gani? Elimu sahihi. Ni elimu sahihi ni ipi? Kitabu Allah wa sunnat Rasulillah ala fahmi as-salaf as-salih. Qala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala, nasema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika radi yake anasema Sheikh wa ma'lumun kwa kiwajibu watu wa bid'ah. Wa ma'lumun, na inavyofahamika kidini kisheria ni kwamba anna man sharra ibadata, mtu yoyote ambaye atatengeneza ibada akaitunga ibada, yataqarrab biha ila Allah, ambayo ile ibada ataitumia kujikurubisha kwa Allah, wajaalaha wasilatan lah, na akaifanya kuwa ndio wasila yake, ndio njia yake ya kumkurubisha kwa Allah, ila Allah, yarju alaiha thawab Allah, akawa iwatarajia katika ile ibada ambayo ameianzisha iwatarajia apate thawabu za Allah, imma wajibatan, imma ibada ile ikawa ni ya wajib, au mustahibatan, au ikawa ile ibada ni ya mustahiba, ni ya sunna, fala budda an yakuna min ad-din, hapana budi ibada yoyote ile iwemo ndani ya dini, alladhi shara'ahu Allah wa amara bih, ambayo ameweka sheria hiyo ni Allah na akaamrisha hivyo Allah. Wa illa, na kama itakuwa sivyo, kana sahibuha al-ib'ad wa at-tard, itakuwa ni kwa yule mtu alioanzia, kana hadhu sahibuha, litakuwa fungu la yule aloeleta hiyo ibada, al-ib'ad ni kuwekwa mbali na rehma za Allah, wa at-tard na kufukuzwa katika rehma za Allah tabarak wa taala. Walihadha qala al-fuqaha, na kwa ajili hiyo wakasema wana wachuoni wa fiqh kwamba al-ibadat mabanaha ala at-tawqif wal-ittiba, ibada zote zimejengeka katika msingi wa at-tawfiqi wa at-tawqifi, kukoma. Ukomo utaishia pale ilipoishia sheria, wal ittiba, na kufuata ilivyofundishwa na sheria. La ala alhawa, ibada haikujengwa kwenye matamanio, wal ibtidai, na kwenye uzushi. Waqad qala subhana linabiyyi, Allah amesema kwa mtume wake akasema, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, inna arsalnaka, sisi tumekutuma wewe, shahidan, uwe ni shahid, wa mubashiran, wabashirie watu khairi, wa nadhiran, na wanadhirie watu, uwaonye watu na shari, wa da'ian ila Allah, na walinganie watu kuelekeza kwa Allah, wa sirajan munira, na uwe ni taa lenye kuangaza. Mtume kapewa ujumbe akauleta uko safi kabisa, akaufikisha kwa umma. Sasa wewe mtu mwingine usije kukaa ukaanza kutunga ibada zako ukaziingiza kwenye dini na hazikufundishwa na dini. Tuwafahamiana vizuri? Kwa hiyo msingi wa islahi, msingi wa elimu ndio ambao waweza kututoa sisi na kuitoa jamii ya Waislamu katika hali iliyokuwepo na kwenda katika hali nyingine. Waqala al-Imam Ahmad rahimahullah, na amesema al-Imam Ahmad rahimahullah, usulu sunnatu indana, msingi wa sunna kwetu sisi Waislamu, sisi Waislamu msingi wetu wa sunna, atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ni kushikamana na yale waliokuwa nayo wakiyafanya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wal iqtida'i bihim, na kuigilizia masahaba wa mtume, wa tarkul bid'ah, na kuacha uzushi, wa kullu bid'atin dalalatun, na kila uzushi ni upotofu. Haya ameeleza Imam Ahmad katika usuli sunna. Yote haya na mengine waweza kurejea pia kwenye kitabu Al-Wajiz fi Aqidatus Salaf As-Salih Ahli Sunnati Wal Jamaa. Huu ndio msimamo wa watu Ahli Sunnati Wal Jamaa, na ndio njia ya kuchukua dini ya watu Ahli Sunnati Wal Jamaa, na ndio njia ya kutoa dalili ya watu Ahli Sunnati Wal Jamaa. Hivyo dini ya Ahli Sunnati Wal Jamaa imejengeka katika msingi mkubwa kabisa ambao ni msingi wa elimu iliyokuwa sahihi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ufahamu bora, ufahamu mzuri wa kitabu cha Allah na sunna sahihi ya bwana mtume kutoka kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na hapo ndio tumekaa, na hapo ndio tumesimama. Kituambia tuambie ilmu katika masdari yake, katika misingi yake. Tunachukua elimu sahihi na matendo yetu yatakiwa yawe mema. Tumefahamiana vizuri. Tayyib, Allah tuwafikishe na atuthibitishe katika dini yake mpaka mwisho wa maisha yetu. Na ndugu zetu ambao hawajaingia katika sunna, Allah waingize katika sunna. Allah waondoe katika bid'ah, Allah waondoe katika shirki, awajalie wao pia wawe katika watu wa tauhidi na sunna. Kama kuna mtu ana swali moja mawili, basi anaweza kuuliza. Inshallah taala tutakuja kuingia kuelezea sasa usuli manhaji salafi da'wati ila Allah, misingi ya njia ya da'wa ya sunna katika kuwalingania watu kwa Allah. Nipi misingi ya harakati, nipi misingi ya da'wa ya sunna? Mfahamiana vizuri. Tayeb, tukishajua misingi sasa, nadhani kutakuwa hakuna ugomvi. Wewe mtu wa Alshababu au mtu wa ISIS au mtu sijua nani, Boko Haramu, sidhani kama utakuwa na maswali ya kuongezea ongezea. Na wale watu wa maandamano na wapiga kura wote, nadhani watakuwa wanapata majibu yao humo humo. Kwa hiyo inshallah taala tutaendelea katika juma nyingine, Allah akituafikisha. Wallahu almuwafiq walhadi ila sawa'i sabil. Bila shaka kila mmoja atakuwa amefahamu, lakini katika hatua hii ya mwisho utaweza kujua tofauti baina ya harakati ya sunna na harakati isiyokuwa na nini? Sunna. Kumbe harakati ya sunna siku zote mahali popote patangaza sunna, basi msingi wake ni elimu, msingi wake ni watu kusoma. Na wewe ukitaka kuwa mtu wa sunna sharti usome. Ukianza kuwa mvivu wa kusoma tu, mvivu wa kuhudhuria durusi, mvivu wa kuhudhuria mihadhara, mvivu wa kuuliza maswali kwa wenye kujua, basi wewe huwezi kukaa kwenye sunna. Utachomoka tu. Utachomoka taka ustaki. Kwa sababu sunna haiwezi kuvumilia. Utabebwa na wimbi litakalokuwa linakuja. Kwa msingi wa dawa ya sunna unataka watu wasome dini, watu watengeneze ibada. Lakini msingi wa IPC nini? Tujenge mashule, tupate walimu zetu, tupate mainjinia, tupate madokta. Tukishawapata tunawapeleka wapi? Na tangu tumeanza kuwatafuta hatujawapata. Wameenda wapi? Wengine sasa msingi bwana watu wapate maisha bora. Jamani, maisha bora kwa kila Mtanzania yatatoka wapi? Maisha bora naleta Allah. Kwa watu warudi kwa Allah, watakula kuku, watakula mayai. Lakini wao kiwatoa watu wataangukia kanisani. Na hao ndio watudhuru sisi Waislamu. Hao hao watudhuru sisi. Mnakaa mnapanga mkimaliza wanapeleka. Mnajua eh? Kuna moja mbili tatu. Imejulikana vipi? Kwa sababu dawa inakuwa haikujengwa kwa elimu, na watu wamekusanyana katika pumba na michele, wakakaa pamoja na maharagi, havipikiki. Walipoona wenzao wanawafelisha, sasa wanapeleka taarifa kwa makafiri, anasema hukumu ya mnafiki mkimkamata ni kumchinja. Kwa hiyo wakawa wakiwakamata wale wanafiki, wenyewe wanawachinja kutoka nyuma ya kisogo. ya jahalani, ujinga juu ya ujinga tu. Maka metuwa kwenye ujinga, mnaangukia kwenye ujinga, kwa hiyo motoni. Lakini dawa ya sunna, dawa chimbuko, lakini msingi wa elimu ya sunna. Watu wanasoma, waendi kibugusa, ukitupeleka shekhe tafadhali. Sote kumwambia shekhe nataka nikuulize, ndio maana yake hauna adabu. Adabu unayo tu. Lakini ndio dini, dini shekhe utuburuzi. Tusaidie. Hii kauli ya leo inatoka wapi? Ah, hii kauli nimeipata mahala fulani. Rejea kitabu fulani, kitabu. Tusomee tu. Sisi tunaje kurejea, tuone umo maktaba sisi. Ya kusomea sasa. Hii 1 2 3 tena basi. Yamekwisha. Tufahamiane vizuri. Lakini pia ukisomea aya na hadithi, tueleze hiyo fahamu imepata wapi au fahamu yako mwenyewe tu. Ya darasa duara. Mnasoma aya tunaanza kujadiliana nyie. Wewe unasemaje hukumu yake? Hiyo bwana itakuwa hivi. Wewe ndio kwa hivi. Haiendi hivyo. Si mnaelewa vizuri? Kutaja IPC ni katika njia ya mfano tu. Na mimi ninawataja kama ninawataja watu wa Maulidi kwa sababu wote ni watu wa bid'a. Kwa hiyo kama wewe unahusika wewe familia tu. Ni kidogo tu. Wasi yazungumzi mengi. Mimi najua mtazamo hakuna tulipokuwa tukiyasema haya sasa unaona bwana jamaa anapinga elimu ya sekula. Mimi sipingi elimu ya sekula. Mbona tuangu wasoma? Sipingi elimu ya sekula. Mimi mwenyewe bwana nilisoma. Sipingi. Ila utakapoifadhilisha ukaacha dini nitakupinga. Na wewe umefadhilisha umeacha dini. Watoto wako shule wanasoma boarding. Sawa sawa. Halafu wakirudi likizo ndio wanakuja kusoma dini. Huko likizo tena unawaletea tuition program mtaani. Wakirudi makwao wanaongelea na yale yale ma tuition program. Hakuna kusoma dini, ni tuition kwenda mbele tu mathematics biology basi. Utamtoa mtu hapa wewe. Halafu sasa tunataka tupate mawaziri wa Islam. Ndio hao mawaziri wa Islam, waziri Muislamu mke wake Mkristo. Sasa waziri gani? Muislamu gani? Wataka tumpate rais Muislamu, wala mpate jina la rais Muislamu, Abu Bakari, Umar, Uthman. Bas kuna faida gani hapa? Kuna faida kwa mtu asijitambua. Tunahitaji Waislamu wajitambue, wajitambue ndani ya dini yao. Na sisi tunaamini wakijitambua hawa watawasaidia ndugu zao. Tuefahamiana vizuri. Daktari Muislamu ndo mwizi wa dawa hospitali. Sinini tena? Si matatizo haya. Operation hafanyi bila pesa. Umnunue tena na mshahara anapewa ndo anakuja kufanya kazi yako. Nini tena? Ana faida gani huyo Muislamu kuepo hospitali? Si bora baki apita huyo huyo tu. Kusema hivi hakumaanishi kama tutasema Waislamu wasisome udaktari. Ah. Wasome dini yao wajitambue. Kosa ni haa, hawajitambui, hawajijui, hawajui kuabudu na hawajui kwa nini wamekuja hapa. Hawajui kilichowaleta duniani hapa ndio sababu umeona matatizo haya. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo tunamuomba Allah atuongoze sisi na ndugu zetu wote Waislamu tuweze kuifahamu dini yetu na turudi katika njia ya Mola wetu. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.